NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël moet meer humanitaire hulp toestaan naar Gaza. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Blinken is vandaag op bezoek in Israël. Hamas riep hier opnieuw op in te stemmen met Israëls voorstel voor een staakt het vuren. Dat wil Hamas alleen als gesproken kan worden over een permanente wapenstilstand. Maar die lijkt niet dichterbij te komen. Netanyahu blijft bij zijn besluit om de stad Rafah in Zuid-Gaza aan te vallen. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Gezondheidsdiensten waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat het steeds vaker voorkomt dat de ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af. In Kenia zijn minstens 169 doden gevallen door noodweer. Door hevige regenval treden rivieren buiten hun oevers en ook zijn verschillende dammen doorgebroken. Er zijn nog zeker 100 mensen vermist. Ook de komende dagen blijft het regenen in Kenia. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om te worden overgebracht naar Rwanda. Met het controversiële plan hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. Het Britse parlement heeft vorige week een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om illegale immigranten uit te zetten naar het Afrikaanse land. Onder meer de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben stevige kritiek op die wet. ANWB Verkeersinformatie. 123 kilometer file op de Nederlandse wegen. Veel recreatieverkeer is dat. Het is onder meer druk bij de Keukenhof en bij de Designer Outlet in Roermond. En een kapotte vrachtwagen staat er op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag file te veroorzaken bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer daar, kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Noord 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En het rijdt ook langzaam op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Tussen Broek en Waterland en Volendam bij elkaar 9 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Thijs van den Brink. Geld of je leven. Goedemiddag, leuk dat u luistert. Tot 4 uur aandacht voor economie in geld of je leven. Om kosten te besparen hebben banken in ons land de afgelopen 20 jaar 2000 filialen gesloten. In het Brabantse Nuland waren ze een paar jaar geleden niet blij met de sluiting van hun lokale Rabobank. Nou, fijn, niet leuk voor de oudere mensen, hè. Ze denken hier niet meer aan de oudere mensen. Wat doen we ten nou voor ons? Banken, ja, je hebt al het geld verdiend als water. En dan in een keer, dan zeg je, ja, het kost te duur. Ja, ik snap dat niet. De sluiting van bankfilialen gaat nog steeds door, behalve bij één bank, de Regiobank. Van alle bankfilialen in Nederland is de helft van die bank. Hoe doen ze dat eigenlijk? Gaan we zo vragen. Geld of je leven? Maar we beginnen met iets anders. Misschien heeft u deze reclame wel eens langs horen komen, waarin verzekeraar ASR groen beleggen aanprijst. Zij doet dit, haar belegging doet dat, met jouw geld. Mooi is dat. Zij doet dit, haar belegging doet dat, jij doet groen, dan moet mijn geld dat ook doen. Ja, als u dit hoort, dan denkt u waarschijnlijk: bij dit beleggingsfonds investeer ik vast niet in fossiele bedrijven. Toch wel, meer dan de helft van de Nederlandse beleggingsfondsen die zich presenteren als duurzaam, investeert in olie-, gas- of kolenbedrijven. Blijkt uit onderzoek van onder andere Follow the Money en Investico. En dat geldt ook voor duurzame beleggingsfondsen van ASR. Duurzaam beleggen, maar dan wel in fossiel. Kan dat? Dat ga ik bespreken met Gerben Everts van de Vereniging Effectenbezitters en met Hans Stegeman. Hij is hoofdeconoom bij Triodos Bank. Goedemiddag. Hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Everts, ik hoorde dit nieuws en dacht meteen, dat is gek. Een groen fonds dat in bedrijven als Shell of BP investeert. Dacht u dat ook? Dat dacht ik ook. Dat zou eigenlijk toch anders moeten. Ja, oké, daar zijn we het dan over eens. Veel mensen vinden het belangrijk, hè, dat hun geld duurzaam geïnvesteerd wordt. In Europa zit 60% van het in beleggingsfondsen belegde geld in dit soort duurzame fondsen. Dat is best veel. Dat is veel. En het is goed dat er steeds meer duurzaam wordt belegd. Maar er moet veel meer transparantie komen over wat dan die term duurzaamheid inhoudt. Ja, want kennelijk kan je daar tot nu toe, nou, ik kan niet zeggen alle kanten, maar wel veel kanten mee op. Ja, en dat doen aanbieders. Die bedenken van, oké, dit is populair. Er is veel vraag bij beleggers en bij consumenten om in dit soort fondsen te beleggen. Ja, vinden we fijn. Geeft een goed gevoel. Ja, daar katten we het een beetje om. We doen wel iets meer aan duurzaamheid, maar ja, eigenlijk veel te weinig. En ja, dat wordt aangeboden onder een verkeerde naam. Ja, meneer Stegeman, wordt duurzaam, is dat een term die te gemakkelijk wordt aangeboden, te gemakkelijk gebruikt bij beleggingsfondsen? Ja, ik denk het zeker. En het is voor klanten, moet je ook niet vergeten, best wel lastig. Hè? Mensen komen zeg maar tot de eerste pagina of de website waarop staat, wij zijn er voor een betere wereld. En dan denken ze, nou, het zal wel goed zijn. Klinkt en er, goed. Zijn, en er ja. zijn maar weinig mensen die dan echt het geduld en de energie hebben om te kijken wat het nou, waar het geld nou echt naartoe gaat. En dit is al een hele tijd aan de hand, hè? Dat dat we eigenlijk wel weten dat een heleboel van wat we duurzaam noemen soms alleen maar risicomanagement is of de ergste dingen uitsluiten. Terwijl klanten vaak het idee hebben van ja, nou, hier maken we een betere wereld mee. Ja, ik doe groen, denk ik dan. Hoe doet uw bank dat? Heeft Triodos beleggingsfondsen die in fossiele bedrijven investeren? Nee, niet in fossiele bedrijven. Oh, u zei iets te snel. Nee, wij hebben beursgenoteerde fondsen, maar niet in fossiel. Omdat wij beginnen eigenlijk andersom. Ons verhaal gaat over de impact die alles wat wij doen heeft in de, wat wij dan noemen, de reële economie, in de echte wereld. Daar selecteren we op. En dat betekent dus ook dat we een heleboel dingen niet doen. Zoals fossiel, zoals fast fashion, zoals dingen waarvan iedereen echt wel begrijpt dat het niet bijdraagt aan een betere wereld. Ja, dus al die voorbeelden die hier worden genoemd, u bent er zeker van dat er geen één fonds van uw bank bij zit? Ben ik 100% zeker van. Oké, nou gaan we checken. Graag. Maar dat is niet makkelijk. Dat kost heel veel tijd. De journalisten die dit hebben uitgezocht, meneer Evers, die hebben ook flink moeten graven naar allerlei documenten. Waarom is dat niet transparanter? Waarom is het zo georganiseerd dat je daar heel veel moeite voor moet doen voordat je weet hoe het precies zit? Ja, en eerlijk gezegd, dat kan je ook niet van een consument of een belegger verwachten. Want je kijkt naar de naam. En op basis van de naam, zegt ook de toezichthouder hier, ja, kies je uiteindelijk welk fonds je belegt. En je gaat niet de hele fondsdocumentatie door en laat staan dat je precies kijkt welke ondernemingen gaan ze in beleggen, zodra ik instap. Dus dat moet van de andere kant komen. En dan heb je de wet en regelgeving nodig, de Europese toezichthouder. Ja. Die zegt van, dit zijn nou de kwalificaties. Als je daaraan voldoet, dan mag het ook ESG, duurzaam of wat dan ook heten. Want iedereen zich nu duurzaam noemen? Ja, eigenlijk wel. Er is wel iets van regelgeving. Maar die geeft veel vrijheidsgrade. En die geeft ook een zekere marge. En dat is ook niet zo heel raar. Want en de andere kant van het verhaal is, wil je echt impact maken, dan moet je in die bedrijven zitten die bijvoorbeeld toekomstige energie kunnen leveren, volledig duurzaam. En dat zijn toch ook bedrijven die dat nu nog niet volledig doen. Dus beleggen in BP of Total of misschien zelfs een beetje in Shell kan op termijn ervoor zorgen dat je bijdraagt aan een betere wereld. Maar nu nog niet. Maar mag je dat dan nu wel duurzaam noemen al? Die zitten in die duurzame fondsen die ook uit het onderzoek maar wat zijn gebleken. Vindt u terecht dat dat ook duurzaam genoemd wordt? Niet als het niet genuanceerd wordt. Dit moet je veel duidelijker uitleggen. En je moet zeggen, bedrijven die rapporteren vanaf dit jaar over hoe ze staan in de energietransitie. Mm. En je kan best een fonds starten dat je zegt, dit zijn bedrijven die allemaal Paris-proof zijn. Die hebben gewoon aantoonbaar. Paris is dan Parijs waar het akkoord is gesloten over het terugbrengen van CO2-uitstoot. Nou, terugbrengen tot nul reduceren in 2050. En in 2040 wordt het veel te duur. Dus iedereen begrijpt, in 2040 is er geen fossiel bedrijf die nog levensvatbaar is om energie te leveren. En er zijn dus bedrijven die moeten dus een alternatief bedenken. En dat gebeurt, maar nog niet snel genoeg. En dat moet uitgelegd. Ik zag u nee schudden, meneer Stegeman. Dat klopt. Dat zien mensen natuurlijk mooi. Niet. Hè? Nee, daarom zeg ik het erbij. Het is heel lastig, hè? Want kijk, als je zegt van ja, maar die bedrijven zijn nu niet duurzaam, maar die worden duurzaam. Er zijn maar heel weinig winnaars. Dit zijn de winnaars van de fossiele transitie. Dit zijn de grote oliebedrijven die winnaars zijn van deze transitie. Er is geen transitie geweest in de economie waarbij de oude bedrijven de winnaars zijn ook van de nieuwe transitie. U zegt een bedrijf als Shell wordt in de nieuwe na de transitie nooit meer zo groot als ze nu zijn? Nee, dit is vrij klein. En ook als we kijken naar de strategieën van deze bedrijven, dan kunnen ze wel zeggen dat ze Paris Aligned zijn, maar wat ze feitelijk doen. U zegt Paris Aligned? Ja, Paris Aligned, dat betekent dat ze netto nul in 2050 zeggen te zijn, maar wat ze feitelijk doen is zoveel mogelijk op korte termijn oppompen. En dan zeggen van, dit is een duurzame belegging is natuurlijk wel een hele ingewikkelde. Ja, dus dat moet dan genuanceerd, zegt meneer Evers. Ja, en ik ben het er niet helemaal. Ik ben het heel veel met meneer Stegeman eens, maar deze even niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld offshore, dat kan olie- en gaswinning zijn, maar dat kan ook de windmolen zijn. Als je kijkt naar geothermie, daar heb je buizen voor nodig. De grote partijen die nu bijdragen aan de olie-gasindustrie, die kunnen ook hier de oplossing verzinnen. En die gaan een heel groot verschil maken in de wereld. Als je die nu moet uitsluiten, dan belet je ook hun ontwikkeling in alternatieve duurzame grondstoffen te kunnen voorzien. Maar moet je dan niet lichtgroene en donkergroene aandelen maken? Dat je als consument weet van, nou, dit bedrijf is lichtgroen. We hebben het vertrouwen dat ze de goede kant op gaan, maar ze zijn er nog lang niet. Nee, dat zou een onderscheid kunnen zijn. De Europese toezichthouder heeft ook gezegd aan het eind van het jaar met duidelijkere regels te gaan komen. Nou, dan is dit er een onderdeel van. En ik begrijp heel goed dat de mensen die heel uitgesproken zijn, ik wil duurzaam, die zitten bij een ASN of een Triodos helemaal goed. Dat is gewoon volledig duurzaam. Nou, wat hij zei net klopte? Ja, dat klopt wel. Okay, en er kan altijd iets misgaan. Heb je dat meteen gecheckt? Nee, maar er kan altijd iets misgaan dat het per ongeluk toch een heel klein raad is. Ja. Maar dat wordt dan ook door de vingers gezien en terecht. Maar er zijn ook mensen die meer zoals ik redeneren en denken van oké, de grootste uitstoot komt van energiebedrijven. Wil je alleen maar in bedrijven beleggen nu die geen uitstoot hebben, dan zit je in de dienstverlening. Dan zit je in een echt klein segment. Je moet juist die bedrijven vergroenen, zegt u. Je moet juist die bedrijven stimuleren om versneld te vergroenen. Ja. Ook een Shell. Dus Shell doet te weinig, dat vinden wij ook. Maar als die echt gaat inzetten op die alternatieve bronnen die er nu zijn, met hun techniek, mensen, netwerk, dan ga je echt wel een verschil maken. Meneer Stegeman, is er wat u betreft plek voor lichtgroene fondsen? Er is wel. Kijk, wat wij doen is inderdaad echt duurzaam beleggen. Wat klanten verwachten wat duurzaam beleggen is. He, dus beleggen in een duurzame wereld. Er is zeker ruimte voor andere fondsen en andere beleggers, maar dan moeten we wel transparant zijn. Want we weten al jaren, en het verhaal van beleggers is ook al jaren van ja, we gaan een dialoog, engagement noemen we dat dan, met die bedrijven om ze te stimuleren om te verduurzamen. Maar er gebeurt feitelijk niks. Dus ik heb dan veel liever dat we transparant zijn over wat super duurzaam is, maar ook wat super onduurzaam is. Dat daar ook verplicht op wordt gerapporteerd wat bijvoorbeeld de uitstoot is van een onduurzaam fonds. Oké, dus dan heb je de donkergroen, lichtgroen en donkerrood of zo. Ja, nou, super donkerbruin en zwart. En nee, maar kijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Een deel van de discussie, en dat is terecht, gaat over zijn we aan het groen wassen, wat is groen, wat is donkergroen. Maar een veel belangrijker deel is, wat is bruin, wat is zwart, wat is super slecht. Maar wordt er nu ook de term duurzaam gebruikt voor bruin, zwart en donkerzwart? Ja, nou, zelfs dat komt voor? De term duurzaam wordt in ieder geval voor, nou, laten we het bruin-groen noemen of zo. Bruin, oh, er zit wel een groen kantje dan toch nog aan. Nou, daar zit er wel een mooi verhaal bij. Ja, maar daar willen wel mensen hun geld niet in stoppen. En er zijn natuurlijk prima mensen die meegaan in het verhaal van we moeten die grote bedrijven verduurzamen. Dat is prima, daar moeten ze in kunnen beleggen. Maar dan moeten ze dat wel echt weten. Ja. En moeten niet zeggen, dit is een duurzaam fonds. Daar bent u het over eens, denk ik. Het moet voor de belegger gewoon, voor de consument, heel helder zijn. Als ik hier geld in stop, dan wordt daar dit mee gedaan. En dat is nu niet het geval. Dat is precies wat het is. Kijk, wij volgen al die energiebedrijven wereldwijd. En dan zie je echt wel een onderscheid. Je ziet bijvoorbeeld een Total, BP, die echt meer doen in de transitie. Shell blijft een beetje achter afgelopen jaar. Maar je ziet ook bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron, die daar helemaal niks aan doen. Okay. En die zitten ook in deze fondsen die zich duurzaam pretenderen te zijn. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Daar is geen enkel argument voor. Maar kan een gewone belegger dat weten? Of moet je dan al wel flink je best doen? Nee, het wordt door heel veel politici, maar ook toezichthouders en met name de financiële sector wordt er gezegd van ja, maar beleggers moeten zelf kijken waar ze al dan niet in beleggen. Maar dat is onzin. Dat kunnen beleggers niet. Daar hebben ze geen tijd voor. Iedereen is part-time belegger. En dat zijn fulltime aanbieders. Ja. En die hebben de verantwoordelijkheid om goed uit te leggen waarom ze die bedrijven zo hebben geselecteerd. En als ze het pretenderen dat het helemaal net zero is, helemaal duurzaam, dan hoor je dit soort bedrijven niet in thuis. En anders kan je dat uitleggen, maar dan moet je wel goed doen. Ja. Een donkergroen fonds, is dat economisch rendabel als belegger? Moet je dat doen? Ja, dat is heel rendabel. Ja? Want er worden goede winsten behaald. Als je kijkt naar de bedrijven die bijdragen aan de windmolenparken, aan de solar, die hebben afgelopen jaren echt hele goede winsten gemaakt. Dus ja, daar zit goed geld in. Maar het aanbod is beperkt. Dus als iedereen alleen maar in donkergroen gaat, dan heb je overwaardering. Dus vandaar ook dat het goed is om een alternatief te hebben. Lichtgroen, dan ben je in ieder geval goed bezig. Als je in bruin gaat investeren, ja, dan verliezen wij ook een beetje het contact. Ja, bent u het ermee eens? Nou, wel. Als iedereen in donkergroen gaat, gaat ook niet goed? Ik denk het wel. Dat kan wel. Want dan gebeurt er uiteindelijk dat je wil wat gebeurt, waar wij als Triodosbank ook voor staan, is dat je zegt van ja, bedrijven die te onduurzaam zijn, die passen niet meer in deze economie. Dus wat je wil is dat die uiteindelijk geen kapitaal meer krijgen en dat ze gedwongen worden. Dat is de gedachte, de hele van al die regelgeving, van het idee dat het allemaal duurzaam moet worden, is dat die bedrijven gewoon geen financiering meer krijgen. Ja. Dat gaat lang niet gebeuren, weet ik ook wel. Maar dat is natuurlijk wel het idee wat erachter ligt. Dus ik zou heel graag willen dat iedereen alleen maar in duurzaam gaat beleggen. Maar wat zegt u tegen mensen die lichtgroen willen beleggen? Dat ze moeten weten wat ook de nadelen daarvan zijn. En dat ze niet moeten. Namelijk, wat is het nadeel daarvan? Nou, dat je niet zeker weet in dat soort producten of de. Want dan gaat het om de ambitie van zo'n bedrijf dat ze willen verduurzamen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja. Of dat het een marketingverhaal is. Je neemt een risico. Die term lichtgroen bestaat nog niet echt. Maar je neemt een risico als je een lichtgroen bedrijf belegt. Ja, want je weet niet of je ze op hun blauwe ogen kan geloven. Vindt u dat ook, meneer Evert? Je neemt een risico, maar als je kijkt waar wordt de uitstoot door veroorzaakt, dan zijn het 70% van de uitstoot wereldwijd komt van energiebedrijven. Het is niet van onze wegenpark of de vliegtuigen. Dat is echt energie, koeling, warmte en elektriciteit. Als je dat kan verduurzamen en hen kan stimuleren om daarin te investeren, dan maak je het echt een verschil. Dus, u zou het wel willen, lichtgroen. Lichtgroen heeft uiteindelijk meer impact. Maar het is een risicovoller traject, daar ben ik het mee eens. Nou, ik denk dat dat het probleem is, dat het juist vaak te weinig impact heeft, omdat je niks afdwingt. En je dwingt uiteindelijk in financiële markten dingen af door het geld ergens anders neer te zetten. Ja, oké. Het is helder waar het verschil zit tussen u beiden. Er komen nieuwe richtlijnen van de Europese toezichthouder aan. Die zegt, als een bedrijf meer dan 1% van zijn inkomsten uit steenkool, 10% uit olie of 50% uit aardgas haalt, dan mag je daar als duurzaam fonds niet meer in beleggen. Is dat een goed idee? Ja, voor mij mag het nog strikter. Ja, u vindt het al. Nou, en wat ik ook vind, duurzaam beleggen gaat niet alleen over fossiel. Wat ik net zei over fast fashion, over andere duidelijk overbodige negatieve effecten van alles wat wij doen. Ja. Daar moet het ook over gaan. Want je kan nog steeds bijvoorbeeld bedrijven als H&M en Zara, die zijn heel populair bij beleggers. Maar dat is gewoon fast fashion. En een groot deel van de vervuiling en uitstoot komt ook daarvan. Ja, precies. Dus eigenlijk moet dat ook helder worden voor beleggers, dat ze weten. En die poging is er geweest de afgelopen jaren in Europa, met allerlei regelgeving om een klassificatie te maken van donkergroen en lichtgroen. Ja. En die is eigenlijk mislukt. Oh. Mede door een heleboel gelobby van allerlei partijen, waardoor het nog ingewikkelder werd. En niemand er meer iets van begreep. Stel, ik luister in dit gesprek als eenvoudige belegger. Wat moet ik dan nu doen? Moet ik gaan bellen met mijn, ik weet niet hoe heet zo'n meneer, een beleggingsadviseur van hoe zit het met mijn fondsen? Dat kan, als je wil laten adviseren. Massaal bellen? Ja, kijk, duurzaam beleggen is altijd goed. Donkergroen helemaal, dan heb je geen risico dat je in verkeerde producten zit. Maar ja, echt goed even kijken, wat vertrouw ik? En dan zijn er aanbieders die je beter kan vertrouwen. Ja, dan moet je toch een beetje aan de slag. Je moet wel een beetje aan de slag, maar het gaat ook om een langetermijn investering. Dus dat is ook altijd wel verstandig om te doen. Ja, dat is ook zo. Ja. Goed, hoofdeconoom bij de Triodos Bank, Hans Tegenman. En Gerben Evert, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Geld of je leven. Wanneer bent u voor het laatst een bankkantoor binnengelopen? De kans is groot dat dat even geleden is, want de afgelopen jaren zijn bankfilialen in rap tempo verdwenen uit het straatbeeld. Eén bank opent juist steeds meer kantoren, de Regiobank. Is dat een laatste stuiptrekking van een uitstervend fenomeen, of voorziet het juist in een grote behoefte? Ga ik vragen aan de directeur van de Regiobank, Rijn Wispelmeij. Goedemiddag, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Zijn jullie nou zo slim of is de rest zo dom? Nou, ik weet niet of het een kwestie van slim is. Als we slim zijn, dan doen we dat al meer dan 100 jaar. Dus dan lijken we wel iets goed te doen. Nee, maar wat ziet u in fysieke bankkantoren wat heel veel andere banken niet zien? Nou ja, bij ons is wel de vraag, wat zien met name bankklanten erin? En daar worden we elk jaar weer bevestigd. Hè? Het zesde jaar op rij, de meest klantvriendelijke bank. We krijgen prachtige cijfers. Heeft dat hiermee te maken, denkt u? Dat heeft hier direct mee te maken. Ja. Niemand loopt wekelijks bij zijn bank naar binnen. Nee. Maar op het moment dat hij het wil, dan kan dat bij ons. En dat wordt zeer gewaardeerd. Oké. Even nog wat cijfers om aan te geven hoe het ervoor staat. Er waren in 2004 2872 kantoren, dat is bijna 3000. Er zijn er nu nog 857. Dat is dus meer dan de helft is weg. Nee, sorry, bijna 2/3 is weg. En van de banken die er nog zijn, is de helft van u. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, ABN AMRO heeft er nog 25, ING nog 38. Ja. Wat zijn ze aan het doen? Nou ja, dat is de vraag. In ieder geval ervoor zorgen dat klanten, zoals ik het net zei, niet meer bij hun terecht kunnen. Er stond er ergens het artikel waarnaar je verwees, was een kaalslag in bankenland. En wat je veel bij klanten van ook van andere banken terugkrijgt en bij ons in positieve zin te horen krijgt. Goh, wij vinden het gewoon plezierig om geen nummer te zijn, maar om een naam, een persoon te zijn, een mens te zijn. En dat is de ervaring die klanten bij Regiobank nog steeds hebben. Maar is dat ook uw filosofie? Is dat waarom u bewust dit doet? Nou ja, we zijn onderdeel van Volksbank, net als ASN Bank net al genoemd. Wij hebben daar bankieren met de menselijke maat hoog in het vaandel staan. En dat says it all misschien, om even in het Nederlands te zeggen. Wij zetten wel die mens voorop. Ja. En dat wordt gewaardeerd. En zijn het dan vooral oudere mensen, uw klanten? Of heeft u dat wordt vaak gedacht. Als je kijkt naar de groei, we groeien, en dat is voor ons heel veel, meer dan 50.000 klanten per jaar. En als je kijkt welk aandeel daarvan jonger is, en dan is jonger, zeg maar, varieert, een hele grote groep is 35 tot 45 jaar daarin. Okay. En die vindt het gewoon plezier. Want we van zitten, die groei, zegt u. Van die groei. Dus dat zijn echt niet alleen maar ouderen die wij zien verschijnen. Nee, maar goed, dan gaat het echt over de groei. Als u kijkt naar de totale populatie, heeft u dan wel een relatief ouder klantenbestand? Nou, van oudsher zitten wij niet in de grote steden. We zitten in een kleine woonkern in Nederland. Zo'n 20.000-25.000 inwoners maximaal. Daar ga je natuurlijk mee met de demografische ontwikkeling. Ja, dus van uw klant is wel wat ouder dan de... En die zijn ook al heel lang klanten, wat dat betreft. Maar als je toch die groei is voor ons wel belangrijk om te kijken van hoe toekomstvast is dat dan? Hè? Want daar begon je mee. Ja, precies. En die groei is voor ons heel relevant. En je ziet natuurlijk dat andere banken, omdat ze wegtrekken uit die kleinere gemeenschappen, maar niet alleen kleinere gemeenschappen. Als ABN nog 25 kantoren heeft, dan zijn er ook in heel veel middelgrote steden geen ABN AMRO kantoren meer. Ik denk ook dat heel veel mensen van ABN AMRO dat jammer vinden. Ja, die mensen die daar werken of klanten. Klanten. Ja. Meneer Stegeman, u bent van de Triodos Bank, een relatief kleine bank. Heeft u filialen? Eén. Eén? Dat is niet veel meer. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld ASN. En dat is al vanaf de oprichting zo. Ja, precies. Dus u heeft een hele andere geschiedenis. En hoort u nooit van klanten? Ik zou graag wel wat meer contact willen hebben. Natuurlijk willen... Nou, ik hoor dat nooit, maar er zijn wel mensen die dat zeggen. En dat is ook logisch, hè? Maar er is natuurlijk ook een reden waarom... Maar goed, dat weten we... De regiobank waarschijnlijk beter. Ja. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom heel veel banken ervoor kiezen om toch minder filialen te hebben. Ja, bezuinigingen ook, toch gewoon, efficiëntie. Efficiëntie, maar het kan ook omdat technologisch bijna alles mogelijk is, waardoor je ook geen bankfiliaal meer nodig hebt. En dan is het ook wel heel erg duur. En er is inderdaad wel een klantengroep voor die dat heel erg fijn vindt en prettig vindt, maar die is ook steeds kleiner. Ja, het is niet meer nodig, meneer Wispelwij. Ja, u kijkt. Ja. Ik weet niet hoe ik moet beschrijven wat voor gezicht u nu trok. Dat weet ik ook. Ja, het is gelukkig is het radio. Wij geloven daar in het tegendeel. Nogmaals, de groei is, zien wij. Wij krijgen zelfs uit grote steden de klanten die zeggen, zou je die kant niet een keer, kun je niet onze kant op komen? Ja. En nogmaals, het is niet zo dat onze klanten wekelijks bij onze kantoren langslopen. Nee, maar dat is ook niet nodig natuurlijk. Wij hebben natuurlijk ook betaalapps en alle digitalisering is ook bij ons in prijs. Ja. Maar u blijft het belangrijk vinden om toch klanten face-to-face te kunnen ontmoeten? Nou, ik denk dat de versraling van dienstverlening, maar dan maak ik hem even breed, is de algemeenheid. Ja. Van drie kwartier in de wachtstaat bij een telefoonprovider. Daar heeft niemand zin in. Nee. Nou, hoe fijn is het dan dat je even kunt binnenlopen en nog een kopje koffie krijgt ook. U doet dat door samen te werken met franchise-nemers. Dat doet een verzekeringskantoor of een hypotheekadviseur. Die doet de bankzaken erbij, als het ware. Hè? Dus dan heb je een hypotheekadviseur en er staat dan ook regiobank op de deur. Dat is dan tegelijkertijd een filiaal van u. Ja, dat klopt. Nou, dat is geen filiaal van ons. Kijk, dat maakt het in ons geval ook mogelijk om nog meer dan 430 kantoren maar filialen waar regiobank op staat. Want de kantoren zijn eigendom van de hypotheekadviseur, van de assurantieadviseur. Maar krijg ik dan wel iemand die verstand heeft van bankzaken? Zeker, de bank wordt daar gewoon bemenst met mensen die alleen maar voor de bank werken. Oh, dat wel, oké. Dus die hebben daar gewoon echt wel verstand van. En het is niet een soort bijbaantje dan van de mensen die daar zitten? Nee. Zo zou ik het zeker niet willen benoemen. Met wat voor vragen komen mensen daar? Oh, dat varieert heel erg. Van kunt u me helpen met mijn hypotheek? Ik wil verbouwen, ik wil mijn huis verduurzamen, tot ik wil beleggen. Ik wil een betaalrekening. Help me even met mijn app, want ik krijg hem niet geïnstalleerd. En op dat punt zie je andere banken mensen verwijzen naar bibliotheken. Ja, daarvan zeggen we, kom, dat moet beter kunnen. Ik bedoel, als je app van je bank niet werkt, dan wil ik niet naar een bibliotheek verwezen worden. Ja, precies. Oké. Er was natuurlijk de afgelopen jaren best wat onrust rond banken. De rente bleef heel lang laag en zo. Komen mensen daar ook over klagen dan? Ja, daar zijn we natuurlijk gewoon een van de vele banken in. We zijn wel een bank. Dus het is niet zo dat we dat soort klachten krijgen. Nee, maar hoort u dat dan op dat soort plekken ook heel fysiek terug? Ja, maar dat is wel het mooie. Het zijn allemaal zelfstandige ondernemers met wie wij samenwerken. De feedback die wij daarvan krijgen, of het nou om onze processen, producten, dienstverlening vanuit Utrecht, het hoofdkantoor, naar die adviseur, je krijgt daar hele directe feedback. Ja, dat is eigenlijk wel goed ook voor een bedrijf. En dat houdt je wel scherp, ja. Ja. U bent zelf onlangs door Zeeland gefietst om te weten wat er speelt in de regio. Wat kwam u tegen? Ja, dat is wel mooi. Dat hebben we nu voor het vierde jaar gedaan. Hè. We hebben dit jaar de nationale dorpentop in Veren. Het is het vierde jaar. Vorig jaar hebben we dat in Utrecht gedaan. En ik ga, je zegt fietsen. Het is gelukkig niet alleen fietsen. Er is niks mis met fietsen. Er is helemaal niks meer mis. Maar in Zeeland is dat best wel pittig. Wind. Met name veel wind. Ik spreek daar met ondernemers, mensen uit de cultuur, lokale overheden, ook de provinciale overheden, om gewoon eens te kijken wat zijn nou die specifieke problematieken die in zo'n regio spelen. En die zijn echt heel evident. En dat krijg je wel terug. Ik bedoel, als je hoort bijvoorbeeld infrastructuur in Zeeland. Ja, daar als je daar bedrijven. puur vanuit efficiency naar kijkt, dan rijdt daar geen bus meer. Nee. Maar dat is natuurlijk wel een probleem van die regio. En de vraag is of je zo'n regio daarmee wil opzadelen. Dus dat zie je ook in Friesland terug vorig jaar. En dat soort dingen zie je ook terug in Zeeland. Maar vindt u dat de andere banken de regio een beetje zijn vergeten? Kun je dat zeggen? Ik denk niet dat banken de regio zijn vergeten. Ik denk met name dat... Maar goed, dan klinkt het bijna activistisch. Maar ik denk dat met name Den Haag de regio is vergeten. Even kijken naar de politiek bedoelt u dan? Ja, maar ook de overheid. Ook in het bedrijfsleven dan, toch? Ja. Ook. Maar goed, indirect heeft dat natuurlijk ook weer gevolgen als het gaat om het vestigingsklimaat voor bedrijven in zo'n regio. Ja, daar moet dan wel een goede infrastructuur liggen. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Minister Eegman, ik vind het eigenlijk ook wel bij uw bank passen om wel dicht bij mensen te zijn. Of is dat een rare gedachte? Je kan ook wel dicht bij mensen zijn. Ja, maar ik vind het soms ook fijn om even naar een bank te gaan. Dat moet ik toch ingewikkeld doen? Ja, nou ja, ik moet zeggen, als hoofdeconoom ga ik daar natuurlijk helemaal niet over. Dus het is wel heel verleidelijk om allemaal dingen te gaan zeggen waar ik niet over ga. Dus daar pas ik een beetje voor. En natuurlijk is het, en ik kan hem wel economisch beantwoorden. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat heel graag willen. En ik ben het helemaal eens ook over efficiency als maatstaf voor alles. Ja, dat werkt niet. Daar zijn we als Triodos Bank ook niet van. Nee. Maar dan moet je wel je keuze maken. En dat heeft Regiobank heel nadrukkelijk gedaan om dat je businessmodel te laten zijn. Ja. En dat als enige daarin uit te blinken. En dat is natuurlijk supergoed. Ja. Maar wij hebben een andere keuze gemaakt. Meneer Wispel, de Volksbank, de bank waar Regiobank onderdeel van is nog altijd in handen van de Nederlandse overheid. Yes. Als u weer helemaal op eigen benen staat, kunt u dit dan volhouden? Nou ja, maar dat heeft voor mij heel weinig te maken met dat wij geloven in dit model. Of we nou nog onder de vleugels hangen van de staat. Of dat we zelfstandig worden, op welke manier dan ook. Dit is het model waarin we geloven. Ja. En dat zullen we wat mij betreft volledig voortzetten. Dat staat daar los van, zegt u. Als wij weer helemaal op eigen benen staan, dan blijven we dit doen. Dit is ons verdienmodel. Waar ik in geloof, is het feit dat als je zulke grote, hoge waarderingen krijgt van een grote groep klanten, dat zijn er niet 10.000, maar dat zijn er meer dan 750.000. Is die echt hoger dan van andere banken? Ja, wij krijgen van de Consumentenbond een 9,4. Dat is een marketingterm, een belachelijk hoog cijfer. En dat is niet omdat u hoge rentes heeft en zo? Nee, absoluut niet. Nee, daar hadden we het net over. Daar zijn we ook gewoon mee. Nee, daar hebben we keurig concurrerende rentes. Ja. Klanten betalen ook niet een hogere prijs voor die bankaire producten die te halen zijn via de regiobankadviseurs. Dus maar als die klantenwaardering zo groot is en hoog is, dan moet je daar niet aankomen, zegt hij. Nee. Meneer Evets, misschien krijgt u binnenkort weer de kans om te gaan beleggen bij de Volksbank. Zou maar zo kunnen, indirect bij de regiobank. Wat vindt u van het verhaal van meneer Wispelwijs? Zou dat een goede investering zijn? Ik denk dat het zeker kan. Kijk, overal waar behoefte aan is, dan zijn dit soort initiatieven die voldoen daaraan. En dat biedt een oplossing voor mensen. Als ook de ING, Rabo en ABN AMRO daarnaast gaan staan, dan wordt het veel te veel aanbod voor veel te weinig vraag. Dus, anderen moeten het dan juist weer niet gaan doen? Nee, het bankenlandschap is redelijk oké. Ook met de regiobank erbij, denk ik. Ja, dus als je dan ook dat wil, wat meneer Wispelwijs hier verkondigt, dan moet je gewoon overstappen naar een andere bank. Dat kan, en ook daar is vraag. Gewoon digitaal bankieren. Ik zelf doe dat en ben ik helemaal tevreden over. Ik hoef geen bankfiliaal en zo verschilt de vraag soms. Okay. Rijn Wispelwijs, directievoorzitter van de Regiobank. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer u dan op onze podcast. Hier zometeen 1 Vandaag met Hila Noorzai. Veel plezier. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. 5 dagen. Dit weekend herdenken we, zoals elk jaar, de oorlogsslachtoffers en vieren we onze vrijheid. En dat is actueler dan ooit. Met de oorlog in Oekraïne en Gaza lopen de spanningen op. Er worden extra maatregelen genomen tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Polarisering, antisemitisme en jongeren die geen idee meer hebben van wat we op 4 en 5 mei eigenlijk herdenken of vieren. 50% van mijn studenten weet niet eens wie Hitler is. Elke avond tussen 8:30 en 9:30, 5 dagen, vanuit het Tehuis voor Veteranen Brombeek in Arnhem. Over herdenken en vieren in een roerige tijd. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. We zitten altijd in de buurt. We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.